i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł Trisulin. Suplement diety Trisulin to aż 3 ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz gurmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze. Trisulin i cukier w normie. Zdrowid. Maciek, dokąd się wybierasz? A do Żabki się dobieram. A Rybcia o tym wie? Sama mnie wysłała. Okej. Okay. Maćkowi tylko dobieranie na myśli, bo Żabko branie to w supercenie dobieranie. Dobierz serek naturalny Piątnica lub parówki z szynki Tarczyński za 3,50 do zakupów za minimum 10 zł. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 12 maja, minęła 14. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Kolejny pożar w Warszawie. Pali się składowisko śmieci na południu miasta. O pomocy dla kupców z Marywilskiej wojewoda mazowiecki chce rozmawiać jutro z władzami stolicy. Papież apeluje do Rosji i Ukrainy o wymianę jeńców, zwłaszcza ciężko chorych i rannych. Płonie składowisko śmieci na warszawskim Wilanowie. Znajduje się w rejonie południowej obwodnicy miasta. Pożar nie jest jeszcze opanowany, informuje w TVP Info rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Przy ulicy Wał Zawadowskiej 7 powstał pożar składowiska wielkogabarytowego. Płoną różnego rodzaju składowane gabaryty i na miejscu jest 30 strażaków i 7 samochodów Państwowej Straży Pożarnej. W tej chwili sytuacja nie jest opanowana, ale faktycznie widać duży czarny, gęsty dym. To jest kolejny duży pożar w Warszawie. Nad ranem niemal doszczętnie spłonęła hala targowa przy ulicy Marywilskiej. Trwa dogaszanie tamtego pożaru. Jutro lub we wtorek wojewoda mazowiecki spotka się z władzami miasta, by rozmawiać o pomocy dla kupców z Marywilskiej. Mariusz Frankowski nie wyklucza, że zostaną uruchomione zapomogi. Co do kwestii wsparcia i ewentualnej pomocy, zapomogi, będziemy rozważać możliwości uruchomienia jakichś dodatkowych środków w postaci kryzysowej ze względu na to, że są to przedsiębiorcy. Może być to utrudnione, bo nie ma takiej dzisiaj procedury, co nie znaczy, że ona się nie może pojawić. A również władze Warszawy zapowiedziały, że spotkają się z kupcami z Marywilskiej. Jeden z najemców lokali mówi, że handlowcy są pełni obaw o przyszłość. Tutaj ludziom się życia teraz zawaliły, niektórzy majątki potracili. Bardzo dużo pieniędzy mieli poinwestowane. I na wszystkie dokumenty, faktury pozostawały na miejscu. Wszystko jak poszło, to z dymem. W centrum handlowym Marywilska było prawie 1500 sklepów, poinformowała rzeczniczka Stowarzyszenia Przedsiębiorców Wietnamskich. W większości to małe, rodzinne firmy, więc tak naprawdę liczbę osób poszkodowanych szacujemy w tysiącach, przekazała Karol Hoang. Tam są Polacy, Wietnamczycy i Turcy. Środowisko wielonarodowe podkreśliła. Wieczorem organizacje wietnamskie mają spotkać się w sprawie pomocy poszkodowanym. Pożar centrum handlowego na Stołecznej Białołęce wybuchł nad ranem. Nie było poszkodowanych. Z żywiołem walczyło ponad 200 strażaków. Papież apeluje o wymianę jeńców wojennych między Rosją a Ukrainą. Franciszek spotkał się z wiernymi na południowej modlitwie na placu świętego Piotra. Odczytał apel po modlitwie. Gdy świętujemy w niepowstąpienie zmartwychwstania Pana, który nas wyzwala i chce, abyśmy byli wolni, ponawiam apel o wymianę wszystkich jeńców między Rosją a Ukrainą. Franciszek zapewnił o gotowości Stolicy Apostolskiej do wsparcia wszystkich wysiłków zmierzających w tym kierunku. Potem po raz kolejny zwrócił się do wiernych z prośbą o modlitwę o pokój, szczególnie w Ukrainie, Palestynie i Izraelu. Niemiecka policja kontroluje samochody jadące z Polski w kierunku Berlina. Przed przejściem granicznym w Kołbaskowie utworzył się korek. Godzinę temu miał 5,5 km, podała Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jak przekazała, kontrola prowadzona przez niemiecką policję ma przeciwdziałać nielegalnej migracji. Chiny używają programu stypendiów w Szkocji, by szpiegować i zastraszać krytyków reżimu na kampusach. Tak wynika z raportu przygotowanego przez badacza think tanku Civitas. Raport alarmuje, że chińskie pieniądze to narzędzie do powstrzymywania debaty i do zastraszania ludzi. Studenci grozili, że doniosą na mnie do chińskiej ambasady. Zagrożenie jest realne, mówi na przykład dr Sara Liu, wykładowczyni na Edinburgh University. Według dokumentu chińscy studenci przyjeżdżający do Szkocji dostają polecenie: zgłaszajcie partii każdą krytykę reżimu, każdą niekorzystną ocenę chińskiej polityki zagranicznej. Rzecz w tym, że do stypendiów dokłada się szkocki podatnik. Te pieniądze nie mogą być przeznaczane na rozciąganie komunistycznej tyranii, komentuje tygodnie Scotland on Sunday i domaga się dochodzenia. University Scotland, Zrzeszenie Uczelni Wyższych, zapewnia: mamy oczy szeroko otwarte, jesteśmy czujni. Wolność akademicka i autonomia instytucji to podstawa. Organizacja podkreśla jednak, że pieniądze od studentów z zagranicy są konieczne. Konieczne, by uniwersytety mogły się rozwijać. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki.

jumping and the cotton is high. Oh, your daddy's rich and your mom Wysłuchaliśmy tego evergreenu Summertime w wykonaniu oczywiście Luisa i Ellie, a z nami gość Anna Romaniuk, kierowniczka Zakładu Rękopisów Biblioteki Narodowej. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Niezwykle ciekawy gość. Spotkaliśmy się jakiś czas temu w radio, w programie drugim bodajże, czy tak? Pierwszym. Chyba drugim. Drugim. I kiedy byliśmy wypytywani o pewną rzecz, do której być może przejdziemy na chwilę w dalszej części audycji, zdałem sobie sprawę z tego, że Anna Romaniuk, oprócz wiedzy niebywałej i bardzo ciekawej historii i dorobku... Bardzo dobrze zaczynasz. No, ma również, to fakty, ma również niezwykły talent mikrofonowy. Po prostu i wszyscy byliśmy w radio zgodni, że powinnaś po prostu mieć swoją własną audycję. Wychowaliście mnie latami, wy radiowcy. Słyszycie państwo ten głos? No właśnie. Tego będziemy właśnie doświadczać. Dlaczego się spotykamy? Pomyślałem sobie, że nasze zajęcia zawodowe oraz nasze miłości i hobby, to wszystko jest w jednym koszyku i mają bardzo dużo wspólnego, ponieważ obcujesz w tej materii z pamięcią, z bardzo, przeszłością. Bardzo. Z archiwaliami, z artefaktami, tak. I ja też, ponieważ te nagrania kolejne płyty szelakowe, które gdzieś wyciągam skądś, albo druki muzyczne, nuty i pośród nich na przykład tytuł, który wiedziałem, że gdzieś tam istniał, ale nie miałem pojęcia, że jeszcze zobaczę te nuty i nagle to się objawia przede mną. Znasz to uczucie? Znam to uczucie. I co to jest za uczucie? Jak ty na to patrzysz? To jest trochę, zawsze mówiłam, że moja praca bibliotekarza zajmującego się rękopisami, archiwami, to jest coś pomiędzy myszą biblioteczną a Indianą Jonesem. I znalezienie czegoś takiego to jest Indiana Jones. A potem porządkowanie tego, jakieś uzasadnienie, dopisanie, identyfikacja, to jest ta mysz biblioteczna. Czy jeżeli miałabyś wydobyć coś, oczywiście to nie chodzi o to, żeby nazywać czy wskazywać, co jest ważniejsze, a co jest mniej ważne, ale coś, co w twojej pracy rzeczywiście cię jakoś tak naprawdę poruszyło, co miałaś okazję dotknąć, bo też powiedzmy, że na tym stanowisku i w tej pracy, w tym miejscu, w którym jesteś, w Bibliotece Narodowej, no jednak dostępujesz tej możliwości tego jakiegoś niesamowitego momentu obcowania, wzięcia do ręki, dotknięcia, powąchania jakiegoś druku, jakiegoś papieru, zobaczenia czegoś, czego inni nie mogą dotknąć. Albo zobaczyć tylko przez szybę, prawda? Na przykład. To co by to było? Przychodzić coś takiego do głowy? No, oczywiście, tutaj chciałabym od razu zweryfikować jedną rzecz. Zbiory biblioteki są dostępne i można ich dotknąć, można je zobaczyć, można, jak ja to nazywam, nawdychać się oparami, chociaż ostatnio też bardzo pilnie i ostrożnie podchodzimy do udostępniania oryginałów. Natomiast co mnie poruszało? Rzeczywiście możliwość zajrzenia w dowolnym momencie do dowolnego rękopisu z naszych zbiorów jest pewnym rodzajem uprzywilejowania, jest rodzajem odpowiedzialności również. Jakiś czas temu szykowałam wystawę dotyczącą rękopisów Orzeszkowej i obcowanie z rękopisem nadniemnym, tej ukochanej lektury szkolnej przez wszystkich, ale szczerze mówiąc, jednej z moich ulubionych książek jest czymś ważnym, bo widzisz wtedy dukt pisma, widzisz te wszystkie skreślenia, widzisz ten proces twórczy, który jesteś w stanie sobie zrekonstruować. Pamiętam kilka lat temu, kiedy bibliotece udało się na aukcji zakupić rękopis Wiernej Rzeki w czystopisie drukarskim, w tym sensie czystopis przygotowany przez autora dla drukarzy, którzy z tego składali te czcioneczki pieczołowicie, żeby wydać książkę. I odciski palców drukarzy na tym egzemplarzu. Ciekawe. No dzisiaj moglibyśmy ich zidentyfikować. Czy Eliza Orzeszkowa ładnie pisała? Ładnie pisała. Oni najczęściej ładnie pisali, bo przechodzili przez klasę kaligrafii. No tak. Prawda? I stąd też często różne wątpliwości identyfikacyjne niespecjalistów dotyczące tego, czy to jest na pewno rękopis Mickiewicza, albo czy to jest na pewno rękopis Słowackiego i tak dalej, i tak dalej. No bo oni wszyscy uczyli się pisać tak samo. Dopiero potem z biegiem lat te indywidualne cechy się uwypuklały. Podobno do kaligrafii się wraca w jakichś lepszych szkołach, ponieważ to już dawno zostało, wcześniej to już było wiadomo, ale później jakoś o tym zapomniano i teraz znowu trzeba było to jakoś udowodnić, że poprzez kaligrafię rozwijają się wszelkie zmysły i predyspozycje po prostu i że to jest takie potrzebne, więc podobno w niektórych szkołach się na nowo do tej sztuki wraca. Proszę Państwa, no jak słyszycie, myślę, że rozmowa będzie ciekawa. Jest o czym gadać. Dział rękopisów to jest to miejsce, w którym również, do którego trafiają z różnych stron w różnym stanie różne archiwa, albo jego wycinki, albo jego jakieś skrawki, strzępki. I o tym chciałbym też z Anną Romaniuk, która dzisiaj z nami w tej drugiej godzinie naszej audycji, porozmawiać, a ja przeniosłem w drodze rewanżu, ponieważ poprosiłem Annę Romaniuk, żeby przyniosła ze sobą trochę nagrań. No więc Ela i Luis, to jest z twojej puli, a ja idąc za ciosem, pomyślałem sobie, że no jak gadamy o archiwach i o jakimś takim dobru, które trzeba zanurkować na półkę, to wziąłem taką dosyć ciekawą płytę, której chyba nie można dostać teraz już. Nieduży nakład w latach 70. ta płyta, pod koniec lat 70. ta płyta wyszła. To jest taki zbiór, taka monografia Henryka Golda. Henryk Gold, brat Artura Golda, skrzypek, kompozytor, bandleader, przedwojenny dyrektor muzyczny polskiego oddziału brytyjskiej wytwórni Columbia, która działała w Polsce do roku 1935. I czym zasłynął Henryk Gold? Otóż tym, że był po prostu niesłychanie nowoczesnym kompozytorem i bandleaderem oraz aranżerem. To znaczy na początku, już na początku lat 30. Gold chciał bardzo dorównać orkiestrom, jazz bandom brytyjskim i amerykańskim. Odczytywał to oczywiście wszystko z płyt i później z radia. Dostęp do tego nie był taki oczywisty, jak nam się dziś może wydawać. Miał niesłychany instynkt, oczywiście genialny talent. Pochodził z fantastycznej muzycznej rodziny warszawskiej. Jego brat Artur Gold, skrzypek, kompozytor na przykład takiego utworu jak Rzuć bracie Blagie i chodź na Pragie, zginął w Treblince, a Henryk Gold wyjechał na wschód i dołączył w Buzułku do formującej się armii generała Władysława Andersa, drugiego korpusu polskiego. I tam w orkiestrze pod batutą Henryka Warsa, orkiestrze, która się nazywała Polish Parade, którą kierował Felix Konarski Refren. Tam Henryk Gold działał i po wojnie znalazł się w Nowym Jorku. I w Nowym Jorku do śmierci działał. Był bandleaderem na Broadwayu. Zresztą nie tak dawno Muzeum Pauline otrzymało, i to jest też właśnie dlatego to przynoszę tutaj tę płytę, proszę Państwa, bo też Anno, tobie chciałbym o tym powiedzieć. Mianowicie jakiś czas temu Muzeum Pauline otrzymało taką przesyłkę z Nowego Jorku. Dwa takie kartony zebrane przez sąsiadkę państwa Goldów z jego rękopisami. Fantastycznie. Tak, z jego rękopisami, z jego fotografiami, z jego listami. Po prostu, krótko mówiąc, to, co po nim zostało, co zostało ocalone przez najpierw wdowę, a później wdowa przekazała sąsiadce z piętra po prostu. Też pochodzącej z Polski kobiecie ten zasób. I ten zasób wylądował w Muzeum Pauline. Widziałem te papiery, więc po Henryku Goldzie jest trochę absolutnie nieznanych papierów. Fantastyczny aranżer, bandleader. Polecam Państwu bardzo nagrania i jeżeli mówimy dzisiaj, zaczynałem audycję od zaczynałem od Jacka Zielińskiego, a później przeszedłem do Jana Ptaszyna-Wróblewskiego, więc mówiąc o pionierach jazzu, Ptaszyn był pionierem tego jazzu postkatakumbowego, czyli od 56 roku w górę. Tworzył ten jazz już jawnie, był jedną z najważniejszych postaci i działał przecież do jeszcze kilka dni temu był na Chodzie i już go teraz nie ma, to jeżeli mówimy o pionierach jazzu, to Henryk Gold był właśnie najprawdziwszym pionierem jazzu w Polsce. No więc taki trochę przydługi wstęp o Goldzie, ale będziemy sobie naszą rozmowę z Anną Romaniuk z Biblioteki Narodowej, rozmowę o przeszłości, rozmowę o teraźniejszości, rozmowę o papierach, o fascynacji, dlaczego w ogóle nas wciąga ta praca z pamięcią, z tymi różnymi niezbyt czytelnymi drukami, papierami, po co to wszystko jest. Tak będziemy sobie gwarzyć. Będziemy przecinać to nagraniami z tej płyty, proszę Państwa. To jest Henryk Gold, Kiedy dziki jazz band gra. Tak została ta płyta nazwana. Kolekcja, opracowanie i okładka, Andrzej Zborski. No i tutaj jest tak dosyć enigmatyczna taka notka, to nie jest żadna wielka wiedza o Goldzie, natomiast jest napisane tak: Henryk Gold, kapelmistrz, a także skrzypek, urodzony 3 września 1899 roku w Warszawie, był jednym z najbardziej znanych muzyków rozrywkowych, zajmował się także komponowaniem, zwłaszcza dla warszawskich teatrzyków, których także band liderował, tak jak powiedziałem. Jego bratem był znany kompozytor przebojów Artur Gold. Taką muzykę jak na tej płycie nazywano w prasie i literaturze dzikim jazz bandem. Było to także w pierwszym dziesięcioleciu po odzyskaniu niepodległości Polski bardzo popularne. Obydwie strony tej płyty można potraktować jako próbkę brzmienia antenatów naszej muzyki rozrywkowej i jazzowej. Należy wyjaśnić, że słowo blues miało wówczas całkowicie inną treść. Był to wolny utwór grany także przez jazz band. No i tak to jest napisane. No. Dosyć enigmatycznie. Tutaj można by to wszystko próbować rozwikłać. Natomiast będziemy się dzisiaj cieszyć też właśnie nagraniami tej wyjątkowej absolutnie orkiestry Henryka Golda. Najpierw różowa koszulka Foxtrot. Pierwszy numer ze strony A. Jak ci się to podobało? Bardzo mi się podobało. A proszę zwrócić uwagę, posłuchamy kilka utworów z tej płyty, że to są nagrania z przełomu lat 20. i 30. Jak niezwykle progresywne było to granie w Polsce w tamtych czasach. I rzeczywiście Henryk Gold był jednym z najwybitniejszych bandliderów, którzy właśnie dążyli do tego, żeby grać w takim zachodnim stylu, po prostu ten jazz, ten dziki jazz, który prasa przecież po pierwszym koncercie jazzowym, który się odbył w 22 roku, Karasiński Kataszek w klubie w restauracji Oaza, to później następnego dnia były artykuły w prasie o tym, żeby nigdy więcej nie wysyłać panien na takie koncerty, bo to jest deprawujące. Bo to ma absolutnie zgubny wpływ na ich... Że ma zgubny wpływ. No oczywiście, no właśnie. Infekuje na lata. No, tak, na całe życie czasami. Na całe życie. Proszę Państwa, więc dzisiaj rozmawiamy o archiwaliach, o tej pracy z pamięcią. Anna Romaniuk z Biblioteki Narodowej, instytucji, która ma tak nieprawdopodobnie wielkie zbiory i teraz właśnie o to chciałbym zapytać i na to zwrócić uwagę, że ten zasób Biblioteki Narodowej, on się zwiększa codziennie, prawda? Tak. Na pewno zwiększa się zasób podstawowy, czyli egzemplarz obowiązkowy książki, gromadzimy non-stop. Opracowanie jest w trybie 24-godzinnym. No właśnie. Zbiory specjalne są specjalne. One działają sobie w trochę innym trybie. Gromadzimy perły. Staramy się robić jednak pewną selekcję materiałów. Chociaż właściwie w dzisiejszych czasach rękopis jako taki staje się już czymś niesłychanie rzadkim. Właśnie, coraz mniej piszemy. Czy Biblioteka Narodowa czyni starania, żeby pozyskać, czy częściej zgłasza się ktoś, kto chce ofiarować? Zdarzają się obie sytuacje. Mhm. Pamiętam, że kiedy zaczęłam pracę w zakładzie rękopisów, to ponieważ jestem osobą, która ma taki ewidentny kompleks skałowca, lubię wymyślać swoje projekty, nie lubię, kiedy nic się nie dzieje, to wymyśliłam taki projekt kolekcji polskiej literatury współczesnej. Ponieważ bardzo jakoś źle znoszę sytuację, w której jesteśmy traktowani jak hieny, które czyhają na spadkobierców, prawda, i dopiero wtedy zwracają się o archiwa. Wymyśliłam projekt, który był zwróceniem się do współczesnych pisarzy polskich, pisarek polskich, różnych generacji. I ten projekt przyniósł nam zupełnie niespodziewany efekt, długofalowy, bo trwający do dzisiaj, mówimy o sytuacji sprzed 15 lat, gdzie okazało się, że i najstarsi, jak Józef Hen, i wówczas najmłodsi, to było pokolenie Jacka Denela, Sylwii Hutnik, że oni również są chętni do tego, żeby tę współpracę z biblioteką nawiązać. Przekazali nam piękne rzeczy. A propos rękopisów, bardzo zaskakujące było to, kiedy okazało się, że pokolenie wówczas środka, typu Manuela Gretkowska, że oni piszą na komputerach, natomiast pokolenie najmłodsze wraca do rękopisów, że mają notesy, w których notują to wszystko piórami, robią pierwsze notatki i dopiero potem pracują w komputerze. Ciekawe. Bardzo. To jest właśnie o tej przeszłości, to jest o tym, o czym mówisz. Myślę, że nasza generacja ma taką nutę melancholii w sobie, taki rodzaj tęsknoty za ciągłością, za przeszłością, która kojarzy nam się z czymś wartościowym, z tymi wysokimi wartościami, z wysokimi aspiracjami, z efektami, które są naprawdę imponujące. Chcemy więcej, ale jeżeli chodzi o jakość. I ta jakość zakorzeniona w przeszłości daje nam wrażenie ciągłości, daje nam wrażenie, że nie jesteśmy znikąd. I myślę, że to też trochę na tym zbudowana jest ta potrzeba kontaktu z czymś oryginalnym. Anna Romaniuk właśnie tak pięknie do nas mówi. Trzeba tu postawić kropkę, żeby tego nie zepsuć. I teraz posłuchamy, proszę Państwa, kolejnego numeru. Dzisiaj jazz band Henryka Golda. Zróbmy przerwę na muzykę. Jest piękna niedziela. Posłuchajmy, jak grał dziki jazz band Henryka Golda. Co prawda nagranie trochę zaczęło szumieć pod koniec, ale to po prostu zostało tak właśnie zgrane na płytę winylową. To nie nasza wina, no proszę wybaczyć. To są też fantastyczne szumy i trzaski, które wszyscy pamiętamy z filmów w starym kinie, prawda? No tak. Oglądałaś? Znamy i kochamy. Pan Jan Zagozda, nieodżałowany redaktor, radiowy specjalista od piosenki i od muzyki rozrywkowej, miał taką audycję przez lata. Lubię szum starej płyty. Co słychać w Bibliotece Narodowej? Wszystko dobrze. Wszystko powiedziałabym dobrze. Nawet, że coraz lepiej. Wkrótce otwieramy Pałac Rzeczypospolitej. Właśnie. 21 maja, serdecznie zapraszam. Na Plac Krasińskich. Wielki koncert i później możliwość obejrzenia wystawy stałej. Ale dzieje się też, to są takie bąbelki, prawda, na szampanie, natomiast dzieje się też codzienna praca u podstaw i częścią tej pracy jest właśnie zachowywanie przeszłości, którą tutaj przywołujesz i o której tutaj mówisz i którą dajesz nam do słuchania. Rzeczywiście dzieje się tak, że bardzo często zgłaszają się do nas darczyńcy z propozycjami przekazania różnych materiałów. Jest to bardzo wzruszające, bo to są takie rzeczy, które ocalone przez wieki z różnych zawieruch historycznych dotrwały do dzisiejszych czasów i nagle z tych skarbczyków rodzinnych, czy skarbców rodzinnych, bo to są różnego typu materiały i różnej rangi też, takiej ogólnopolskiej, trafiają nagle do zbiorów publicznych i potem są udostępniane badaczom. Czasami to są jakieś materiały rodowe, genealogiczne, a czasami może to być pamiętniczek nastolatki z pierwszej wojny światowej. I ja jestem wtedy głęboko przejęta, bo te relacje z pierwszej ręki, zapisywane na gorąco w różnym czasie, no dzisiaj są szczególnie poszukiwane i szczególnie interesujące. Jaki jest mechanizm dotarcia do tego? Bo jest kilka takich dróg, prawda? Możemy odwiedzić Bibliotekę Narodową, przyjść tam osobiście, prawda? Zapraszamy. Tak, zamówić coś i albo dostać do ręki i spędzić z tym trochę czasu, albo w obecności czyjejś, prawda? Sobie zawsze coś pod opieką takiego, biblioteka. Tak, przejrzeć. Ale jest oczywiście też baza internetowa, prawda? Tak, mamy, znacie państwo na pewno Bibliotekę Cyfrową Polona, gdzie można zobaczyć wysokiej jakości skany. A ja nie wiem, czy wszyscy to znają, ale właśnie dlatego też się spotykamy, bo ja właśnie chciałem, żeby to wybrzmiało. Dlatego, że polona.pl, proszę tak. państwa, i nagle, jak ja wysyłam komuś ten adres, no dla jednych ludzi to jest oczywista rzecz, że coś takiego jest, ale dla wielu nie. I wysyłam ten adres i ludzie piszą do mnie potem, nie mogą oddechu złapać. Wiesz, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. To jest ta ilość materiałów i tego, jakie to są materiały. I jakie to są materiały. Mm-hmm. Proszę państwa, skany w największej, najlepszej jakości. Po prostu można sobie powiększyć to. I zobaczyć strukturę papieru nawet. Tak, zobaczyć strukturę papieru i rzeczywiście polona.pl. I ten zasób też jest oczywiście bez przerwy. Na państwa komputerach, kiedy jest to dla państwa wygodne. I bez przerwy uzupełniany. Znaczy... Cały czas digitalizujemy, cały czas dodajemy kolejne materiały. Takim marzeniem niemożliwym do spełnienia, ponieważ gromadzimy cały czas, więc dodajemy kolejne materiały do naszych zbiorów. Byłoby dla mnie, abyśmy wszystko mieli zdigitalizowane i żeby wszystko z każdego miejsca o każdym czasie było dostępne. Teraz są takie maszyny, proszę państwa. Nie będziemy tutaj wchodzić w wielkie szczegóły, ale to jest ciekawe. Ile trwa zdigitalizowanie 300-stronicowej książki teraz, w dzisiejszych czasach? Janku, nie mam pojęcia. Ale to się robi szybko pewnie, prawda? Bardzo szybko. Jeżeli mówimy o książce, czyli o druku, tak. to na pewno znacznie szybciej niż rękopis 300-kartowy. No bo zakładam, że nasi słuchacze próbują sobie wyobrazić, jak to jest, czy każdą stronę trzeba położyć. No pewnie są takie maszyny, które po prostu są w stanie digitalizować w strasznie szybkim tempie. Wiesz, ten zasób po prostu się bardzo szybko powiększa, prawda? No tak, tak. Tylko nie mów mi teraz o Platonie i miejscu jego śmierci i o tych prześwietleniach, które zrobiono papirusowi, bo to jeszcze nie ten poziom jakby skomplikowania. Natomiast tutaj rzeczywiście, jeżeli chodzi o książki, rzeczy drukowane, rzecz jest znacznie łatwiejsza i proces jest znacznie szybszy. I oczywiście są skanery, które skanują, oczywiście ludzie, którzy obsługują skanery, które skanują, ale na przykład rękopisy najczęściej są fotografowane. czyli musi być fotograf, który czasami nawet pod opieką konserwatora, który przekłada kartę po karcie, fotografuje kolejne materiały. I wtedy ten proces jest znacznie wydłużony. Bardzo to wszystko ciekawe. Teraz bardzo czekałem na ten numer. Numer 3 ze strony A. Proszę Państwa, spotkamy się na Nowym Świecie. To jest Shimmy Foxtrot, duetu, który jest mi szczególnie bliski. Zygmunt Karasiński, Szymon Kataszek. Oczywiście opowiadałem o nich nieraz. Karasiński przeżył wojnę, ukrywał się, grał w Zakopanem w orkiestrze jazzowej. Dla Niemców, będąc pochodzenia żydowskiego, no to jest... Już nie będę tego teraz wątku rozwijał, ale to już wiecie z moich audycji, znacie Zygmunta Karasińskiego. A jego wspólnik od początku, kolega z liceum, Szymon Kataszek, później zginął w getcie warszawskim, ale oni przed wojną mieli świetną orkiestrę, Karasiński Kataszek. I spotkamy się na Nowym Świecie. Zresztą ten Nowy Świat to Karasiński naprawdę ubóstwiał, bo po wojnie napisał Idziemy znów Nowym Światem i to był taki bardzo wzruszający utwór obrazujący Nowy Świat tuż po wojnie, po zagładzie miasta. Natomiast spotkamy się na Nowym Świecie, oczywiście w dawnych czasach dosyć znany numer i tutaj gra, przypominam, jazz band Henryka Golda. Rozmawiamy o Nowym Świecie właśnie. O tym Nowym Świecie tutaj muzyczka gra. To był słynny, historyczny dla polskiego jazzu właśnie Shimmy Foxtrot. Spotkamy się na Nowym Świecie. Karasiński Kataszek. Rozmawiamy o tym Nowym Świecie i o tym, że w tych takich rekonstrukcjach cyfrowych, kolorowanych zdjęciach Nowego Świata, jak się ogląda, przed wojną Nowy Świat był nazywany Aleją Mody, tak jak w Nowym Jorku Piąta Aleja Fashion Avenue, to tak właśnie było też w Warszawie. Wszystkie najlepsze rzemieślnicze zakłady, salony mieściły się na Nowym Świecie, i kuśnierskie, i obuwnicze, i krawcy, i to wszystko było. Że nie widać, że ani jednego żebraka, ani żadnego obdartusa. Najwyżej kwiaciarki, tak. No, i fotografowie uliczni. I fotografowie uliczni, którzy łapali ten blichtr, tak. Który był w ruchu. Proszę Państwa, kierowniczka działu rękopisów Biblioteki Narodowej, Anna Romaniuk, jest z nami. Jesteś absolwentką polonistyki. Tak. Parę ładnych lat temu. Zakładam, że to nie było z przymusu, tylko to było z potrzeby serca. Och, tak? Pięknie to ująłeś. Dokładnie to tymi słowami bym to powiedziała. Tak. No właśnie. No bo to się jednak czuje, jak o tym mówisz i ta twoja droga i to, że jesteś cały czas w tym, to jednak wydaje się oczywiste, więc moje pytanie jest takie, bo to jest ciekawe, jak dla takiej osoby, która jest na co dzień w tych wielkich zasobach i w tej strukturze archiwalnej, w tej redystrybucji, w tym pozyskiwaniu, w tym odczytywaniu tych śladów z przeszłości i tak dalej. Jakie są twoje najkochańsze polskie, a może i też niepolskie, literackie wątki? To przede wszystkim takie osobiste. Rozumiem. Poświatowska? Rozumiem, co próbujesz ze mnie wysiągnąć. Tak, Poświatowska niegdyś. Od niej tak nastoletnie pasje. Pawlikowska, Jasnorzewska, później Poświatowska. Oczywiście. Doskonale. To jest taki szlak typowy dla polonistek. Będąc młodą polonistką, to czytałam właśnie te rzeczy. Natomiast potem oczywiście jest takie wtajemniczenie w całą resztę. I gdybym miała teraz wymienić swoich ukochanych poetów, to wymieniłabym Różewicza, Herberta, Miłosza, Grochowiaka. To są już zupełnie inne rzeczy. Urszulę Kozioł, Miłobędzką. Prawda, więc to horyzont się rozszerza i te studia bardzo w tym pomagają, studia polonistyczne. Natomiast też ta intonacja, którą przyjąłeś tutaj opowiadając o tym, co ja robię w pracy, te przeciągnięte samogłoski, to muszę powiedzieć, że tak, to wszystko prawda, to wszystko jest, to jest to gromadzenie, to jest to sporo takiej też pieczołowitej, żmudnej pracy, dużo starania, dużo uwagi, ale to, co najważniejsze dla mnie, to są ciągle ludzie. Spotkania z tymi ludźmi i to spotkania z ludźmi żywymi, czyli z tymi, którzy przekazują nam te rzeczy, oni są niesłychane postaci czasami. Rozmowy z tymi doświadczonymi kobietami, z tymi fantastycznymi, wyrafinowanymi intelektualnie ludźmi. Ja się cały czas uczę, cały czas się dzięki nim rozwijam. A z drugiej strony to są spotkania z, w tej chwili używam cudzysłowo, z ludźmi martwymi. Tak? To są, przez ich archiwa wchodzę w ich życie. Poznaję ich lepiej. Mam dostęp, tak jak biografowie, którzy piszą biografię, do materiałów, których nikt wcześniej nie widział. Jest w tym takie obcowanie z przeszłością w takim bardzo intymnym charakterze. I moja literatura, moje rzeczy polskie, literackie, pamiętam, że właśnie kiedy przygotowywałam książkę o Czesławie Miłoszu kilka lat temu, to właśnie możliwość zajrzenia do archiwum Miłosza, skonfrontowania pewnych rzeczy, pracowanie przy tym archiwum było takim elementem wtajemniczenia. Ostatnio wielką przyjemność sprawiła mi jedna z pań w Czytelni Zasobu Wieczystego, która tam pomaga czytelnikom w pracy z takimi właśnie unikatowymi materiałami, która powiedziała, że pamięta mnie jeszcze ze studiów, kiedy przychodziłam do tej czytelni pracować, szukać różnych materiałów. Jeszcze wtedy to się nazywało Czytelnia Humanistyczna. Wiele osób ma sentyment do tej nazwy, ale rzeczywiście tak było. My siedzieliśmy w katalogach kartkowych, siedzieliśmy w oryginalnych materiałach, bo wtedy nie było innych możliwości. Siedzieliśmy w mikrofilmach. To jest cały taki warsztat pracy, który właściwie już odchodzi w przeszłość. Jesteśmy trochę dinozaurami, Janku. No tak, ale kto tego zapachu papieru i tej specyfiki, tych fiszek, czy szelakowych płyt z mojego podwórka, czy tych papierów, tych nut nie zna, no to wiesz, no to... No nie wiem, czy to wszystko w komputerze można zamknąć. No, no nie można. Nie można. Tak jak życia ludzkiego, nie da się w papierach zamknąć. Dobiega końca, ale jeszcze się nie żegnamy absolutnie. Nasza audycja, jeszcze bardzo bym chciał, może jeszcze jeden numer z tej płyty, chociaż może teraz twoje? Chcemy twoje teraz? Nie, no idźmy dalej, płyta jest fantastyczna. Ta płyta, no właśnie, co by tu zrobić, bo nam się ta rozmowa tak toczy fajnie. Może, a może... teraz przyniosłaś Mieczysława Foga wykonanie, kiedy znów zakwitną białe bzy. Ja w pierwszej godzinie zagrałem Zofii Terné, kiedy znów zakwitną białe bzy. A dlaczego akurat ten numer? Stare kino. To jest taki tribut, to moja babcia. Dzięki której wiem, czym była muzyka przedwojenna, dzięki czemu wiem, czym były lata 20-30 w Warszawie. No to posłuchajmy. znów zakwitną białe bzy. Z brylantowej rosy, dzwonnej mgły, w parku pod platanem pani siądzie z panem. Da mu słodkie usta rozkochane. Kiedy znów zakwitną białe bzy, zufaleją parki, będą szły. Pojmą to najprościej, że to czas miłości, bo zakwitły przecież białe bzy. O, proszę państwa, tak się tutaj nam toczy rozmowa. Mieczysław Fok, właśnie Anna Romaniuk powiedziała, że babcia uwielbiała ten utwór. No moja też. No która babcia nie uwielbiała tego utworu? Były Mieczysława młode i Foga. Piękne. Tak, no i to wiadomo, wspomnienia. Na tym polega też nasza audycja. Będziemy się pomału żegnać. Ja bym bardzo jeszcze chciał zagrać jeden fantastyczny numer z tej płyty monograficznej Henryka Golda. Anno, powiedz, nowe nabytki. Cały czas troszkę mówimy o tych nabytkach, o tym zasobie. Szybciutko. Nowe nabytki, najważniejsze, bieżące Biblioteki Narodowej, dział rękopisów i... No nie mogę o tym nie powiedzieć. No archiwum Wojciecha Młynarskiego, znanego ci skądinąd. Tak. Fantastyczna rzecz. Zresztą od lat, przed laty jeszcze z swoim ojcem o tym rozmawiałam i on był bardzo życzliwie nastawiony do tego pomysłu. Potem życie było życiem i wszystko się skomplikowało. No i dzięki wam to archiwum trafiło właśnie do Biblioteki Narodowej. Archiwum jest opracowywane. Proszę państwa, ja mogę powiedzieć tylko tyle, że będzie dostęp do tego archiwum. Archiwum jest obszerne bardzo. I rzeczywiście, bardzo ciekawe. I bardzo ciekawe. Nie ma lepszej instytucji niż Biblioteka Narodowa. Naturalną rzeczą jest, żeby zasób, narodowy zasób, był wzbogacony o to archiwum. Dziękuję po prostu. I zgadzam się. Znaczy to było zupełnie normalne. Ja zapraszam już dziś. Proszę państwa, będę jeszcze o tym mówił. We wtorek, 18 czerwca, na Mokotowie będzie odsłonięcie skweru imienia Wojciecha Młynarskiego, z czego jestem dumny, bo troszeczkę pracy też w to włożyłem, żeby to się udało. Brawo. Ale oczywiście to by się nie udało bez szeregu osób, których będę wyróżniał i będziemy jeszcze o tym mówić. Dziękuję bardzo. Anna Romaniuk była naszym gościem. Dziękuję bardzo za tych kilka ciekawych słów. Dziękuję. I do usłyszenia, szanowni państwo, za tydzień, a teraz jeszcze raz Henryk Gold. Za tydzień też, myślę, ciekawa audycja, więc bądźcie z nami. Program Trzeci Polskiego Radia. Życzę bardzo pięknej, miłej niedzieli. Do usłyszenia. Pierwsza trójka to nasza nowa lista przebojów. Notowania, utwory spoza zestawu, sesje na żywo. W tym tygodniu można głosować m.in. na Palę papierosa, on popija latte. Dimon, Michał Fox Król, latte.